श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 21 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। प्रणाम राम राम। शरीर और शरीर का भी सुनाया, एक हमारा शरीर है, एक और शरीर में रहने वाले हैं, ये दो हैं, ये दो अलग अलग हैं। अपने वर्षा गुलाम ले दी गई, मैं ही हूँ, यही तो तुम शरीर, यही मैं हूँ, आप ये नहीं हो, आप इनमें रहने वाले हो। स्थूल दृष्टि से जैसे पहले कोई वर्णमाला पढ़ता है ना, वर्णमाला, इस तरह से ये पहली वर्णमाला है, ये आप शरीर नहीं है, आप शरीर से अलग हैं, शरीर वाले हैं। तो अशोचानंद सूत्र गीता का जो उपदेश आरंभ हुआ है यहां से हुआ है, शरीर और शरीर भेद, और ये भेद बहुत आवश्यक सबके लिए, संसारी आदमियों के लिए भी इसकी आवश्यकता है। अगर शरीर ही अलग नहीं हो तो स्वर्ग भी कौन जाएगा, नरकों में कौन जाएगा, शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा। तो ये बात बिल्कुल अनुभव करनी चाहिए कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं, ये अनुभव करे तो बहुत लाभ है, फिर सत्संग की बातें बहुत बढ़िया समझ में आने लग जाएगी। शरीर अलग है, मैं अलग हूं, ये अनुभव होना चाहिए साफ साफ। जैसे थम्बा अलग है, मैं अलग हूं, जैसे थम्बा अलग है ऐसे शरीर मेरे से अलग है, और मैं जैसे थम्बे से अलग हूं ऐसे मैं अलग हूं भीतर में। ये बात अकल में आ जानी चाहिए कि थे कैसे आवे, ये तो सीधी बात है। बालकपन में आप थे, आप वही और हो गए, आप स्वयं विचार करो तो मैं वही तो बालक था, अब मैं जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, पर मैं हूं, मैं वही, तो वही हो तो आप तो वही रहे, शरीर बालक जवान बूढ़ा हुआ है। तो ये आपको अनुभव है, आप इस पर गौरव नहीं करते हैं, कृपा ना थोड़ी कृपा करो, इस पर गौरव करो, गहरा उतर करो, समझो कि मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर मेरा भी नहीं है, और शरीर मेरे लिए भी नहीं है, ये तीन बातें हैं। तो शरीर मैं नहीं हूं, शरीर से मैं अलग हूं, ये बात अनुभव में आ जाए तो सत्संग की बातें बिल्कुल बहुत बढ़िया समझ में आने लगेगी, और वो अनुभव होने लगेगा ठीक तरह से, और तत्व ज्ञान होने में, भगवान का प्रेम होने में, उद्धार करने में, कल्याण में बहुत लाभ होगा। शरीर बना हुआ होगा तो शरीर बना हुआ उन बातों को पूरा समझ नहीं सकता, तो शरीर तो आप बने हुए हो, आप शरीर नहीं हो, शरीर से आप अलग हो। शरीर तो अपने निकल जाने से मुर्दा हो जाता है, तो अभी मुर्दा ही है शरीर, अभी इसमें प्राण है तब तक ये जीवित कहलाता है, प्राण निकलने पर मुर्दा कहलाता है। तो आप स्वयं प्राणों को भी जानने वाले हो, शरीर को जानने वाले हो, आप स्वयं अपने को जानते हो, शरीर को भी जानते हो। तो हरेक मनुष्य के लिए ये बड़ी आवश्यक है कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं, दोनों बात कहते हैं, मैं शरीर हूं, मैं ये रहा, मैं ये हूंगा, ऐसा भी कहते हैं, और मेरा शरीर भी कहते हैं, शरीर मेरा ठीक नहीं है, इंद्रियां मेरी, बुद्धि मेरी, प्राण मेरे, मन मेरा, ऐसा भी कहते हैं, और मैं हूं ऐसा भी कहते हैं। मैं दोनों में मेरापन है, इससे क्या सिद्ध हुआ था कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है। मैं कहने में तो शरीर के साथ एक है, तो मैं कहना ये क्या है, शरीर के अभाव अभेद भाव का संबंध है हमारा अभेद भाव से, और शरीर मेरा है ये भेदभाव से संबंध है। अभेद भाव संबंध वो कहते अहंकार, और भेदभाव के संबंध कहते ममकार, मैं और मेरा। अभेद भाव के संबंध से तो मैं हुआ, और भाव भेदभाव के संबंध से मेरा हुआ। तो ये मैं और मेरा पदार्थ है संसार में, उसको मेरा और मैं कहते हैं, मेरा ज्यादा कहते हैं, मैं कम कहते हैं। शरीर में मैं मेरा दोनों कहते हैं, संसार में मेरापन कहते हैं, और स्वयं में मैंपन होता है। तीन बात हुई, स्वयं में मैंपन होगा, शरीर में मेरा और मैं दोनों होगा, और पदार्थों में मेरापन होगा। उस मेरापन में भी मैं कह देते, मैं धनवान हूँ, धन पड़ा है बैंक में तिजोरियों में, और मैं धनवान हूँ, तो उसमें भी मैंपन लगा देते हैं, मैंपन पर है मेरा। और ये दोनों मैं, तो मैं शरीर के साथ एक होकर मैं हुआ, और धन के साथ होकर मैं धनी मैं हो गया। परंतु ये मेरे हैं, कुटुंब मेरा है, धन मेरा है, घर मेरा है, जमीन जायदाद मेरी है, ये भेदभाव का संबंध है, और ये अभेदभाव से मैं ही हूँ। तो आप शरीर नहीं है, न वो भी अपना है, ये मैं मेरा है, यही बंधन है। मैं मोर तोड़ते ही माया कहते भगवान की माया में फंस गए, तो माया क्या है, मैं और मेरा, ये माया शुरू हो गई। मैं मोर तोड़ते ही माया जय वश की ने जीव निकाया, सब जीव के वश में हुए। कबीर साहब भी कहते हैं कि मैं मेरे की जीवड़ी गलबंदी हो संसार, मात्र संसार मैंने मेरी रस्से से बंधा हुआ है। दास कबीरा क्यों बधे जाके राम आधार, वो राम जी है अपने, राम जी का है, तो मैं क्यों बंधू, मैं तो राम जी का हूँ। मैं मेरा बंध गए संसार के साथ, मैं और मेरा लगा दिया, तो गलबंदी गलम फंस आ गई है, या बस वसूल होगी। तो मैं मेरापन है, ये माया है, ये बंधन है माया का। मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं, निर्ममो निरहंकार से शांति मिली गति, जहाँ निर्मम हुआ निरहंकार हुआ शांति मिली, निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, निर्मम और निरहंकार मैं और मेरा। तो ये समझनी चाहिए बात, आप लोगों से प्रार्थना है कि इस बात पर ख्याल विशेष करो, बहुत लाभ की बात, कल्याण की बात, उद्धार की बात, मुक्ति की बात है। मैं और मेरा, तो शरीर को लेकर मैं है, और शरीर की दूरी बताऊ लेकर मेरा है, तो ये मैं मेरा है नहीं, ये माया है। ये मेरा मैं शरीर रहेगा क्या, क्या मेरे कहने वाला धन संपत्ति घर रहेगा, ये पहले था नहीं और फिर रहेगा नहीं। आपके साथ समझ रही, आप अलग हैं, आप स्वयं तो मैं है, शरीर को मैं कह देते हो, संसार में कह देते हो, आप मैं तो स्वयं और मेरा है भगवान, ध्यान देना ही है। आप तो मैं हूं और मेरा है, तो आप तो हो जीवात्मा और आपका है परमात्मा, ये मेरा नहीं है, मेरा परमात्मा, ये शरीर और शरीर का संसार, तो शरीर और संसार ये एक है, और मैं और मेरा परमात्मा एक है। तो मैं संसार शरीर का नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं परमात्मा और परमात्मा मेरे, इस वास्ते शरीर और संसार ये मेरे लिए नहीं है, परमात्मा मेरा और मेरे लिए, ये मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, परमात्मा मेरे और मेरे लिए है। परंतु आप तो इनको लेकर अपने लिए मान लेते हैं, संसार को अपने लिए, पदार्थों को अपने लिए, रुपयों को अपने लिए, कुटुंबियों को, घर को अपने लिए मानते हैं, अपने लिए नहीं है। आप जो स्वयं शरीर से अलग है, आपके लिए ये नहीं है, शरीर के लिए है, तो शरीर को मान लिया अपना, अब शरीर के लिए हुई वह अपने लिए मान ली। जैसे विवाह होने पर आप नथ खरीदते हो, स्त्रियों का गहना खरीदते हो, कि गहना पहनते हो आप, नहीं घर में चाहिए, वे आपके चाहिए, तो आपने विवाह कर लिया, ऐसे शरीर के साथ अपने संबंध मान लिया, तो शरीर की भूख अपने को भूख लग गई, शरीर की प्यास मेरे को प्यास लग गई, सी लगे झाड़ा मेरे को सी लगता है, मेरे को गर्मी लगती है, आपको कैसे लगती है। बस शरीर के साथ ये होने से शरीर को दुख मेरा दुख, शरीर का सुख मेरा सुख, एकता कर ली। ऐसे कुटुंब के साथ करने से उसमें सुख दुखी हो गए, जिस दिन कुटुंब अपना माना उसे सुख में सुख दुखी हो गए, अपना नहीं माने हुए नहीं हुए, देखो कहा तो ये मानो कि सब संसार भर मेरा है, कहीं भी दुख हो किसी को दुख हो तो अपने को बड़ी चिंता होनी चाहिए कि सब मेरा है। अगर संसार को मेरा न माने तो फिर शरीर को भी मेरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि संसार और शरीर तो एक है। बोलो आपके शरीर में शरीर में फर्क क्या है? इन पदार्थों में शरीर में जिस धातु के ये पदार्थ बने हैं उसी धातु का शरीर बना है, और मेरा शरीर जिस धातु से बना है उसी वस्तु से आपका शरीर बना है, आपका शरीर जिससे बना है उस शरीर मेरा शरीर बना है। तो शरीरों की तो एकता हुई संसार के साथ, आप भी परमात्मा का अंश में तो परमात्मा अंश में ममई अंश हो जीव लोग जीव भूत जीव बना हुआ है, अंश मेरा है भगवान का, तो हम भगवान के हैं, भगवान मेरा है, भगवान के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है, अतूट संबंध है। आप हम भगवान को भले ही भूल जाए भगवान नहीं भूल सकते। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे को प्यारे, सब मेरे पैदा किए हुए सब मेरे हैं। तो आप अगर भगवान के चरण हो जाओ तो मेरा पार आधा काम तो हुआ हुआ, भगवान तो अपना मानते हैं ही, आप भगवान को अपना मान लो बस, मैं भगवान है भगवान मेरी, फिर मौत हो जाए आनंद हो जाए। तो आप भगवान के हम सब ममी वंश हो भगवान के अंश है, साक्षात भगवान के अंश है हम। ममी होने महत्व तस्मिन गर्भम दधामि हम संभव भूताना, उसी संभव प्राण पैदा हुआ सब योनिष बनते मूर्ति समय जितने योनि हमारे स्थावर जन पैदा होते हैं बीज भगवान देते हैं और शरीर में पदार्थ से बनता है। तो हम खुद भगवान के अंश हैं, शरीर ये संसार के अंश है। इस वास्ते शरीर का पालन पोषण करूं पर शरीर के आराम में फंसू मत। शरीर का आराम आपका सुख नहीं है, संसार के द्वारा जो सुख मिलता है वो सुख आपका ठहरा नहीं, कि वो आपका है ही नहीं, वो सुख तो संसार का है, आपको कैसे रहेगा? आपका सुख है ही नहीं, आपका सुख है निजानंद। जब बोध होता है अपने स्वरूप में स्थित होते हो तब तो निजानंद होता है, तो निजानंद मिलने पर सुख दुख बरोबर हो जाते हैं। सुख दुख एक जाति के हैं, जैसे दाद की खुजली होती है तो खुजली और जलन दोनों मिलकर एक बीमारी है। खुजली मीठी लगती है, जलन बुरा लगता है, और मीठी लगती है वो बीमारी, खुजली मीठी लगे जो बीमारी है, या जलन होगी ये बीमारी है, ऐसे संसार का सुख मिला ये भी बीमारी है, या संसार दुख मिले ये भी बीमारी है, ये दोनों दाद की बीमारी है। खुजली सारे कुछ राजी हो गया, खुजली घर राजी हो गया, ऐसे संसार सुख है। संतदार संसार सुख भोडल को भड़को तीखे दूर सुहावनो हांदी आड़को कागज में सर। ऐसे सुख हो गए क्या फर्क पड़ा? आयु नष्ट हुई, समय नष्ट हुआ, स्वभाव खराब हुआ, मिला क्या? इस बात से सही आप नहीं हो, आप सही से आ रहे हो। तो सही आप हो भगवान के अंश, शरीर है प्रकृति का अंश, परमात्मा है चेतन, प्रकृति है जड़, आप वो चेतन, शरीर है जड़ नाशवान, आप अविनाशी, परमात्मा अविनाशी, प्रकृति सब परिवर्तनशील, ऐसे शरीर सबके सब बदलने वाले और आप नित्य निरंतर रहने वाले, इसका अनुभव करो। ये सत्संग जो कही जाती है जैसे मैं भी सुबह के समय ये अनुभव के लिए कही जाती है, इसका अनुभव करें कि मेरी शरीर अलग है मैं अलग हूं, मैं पेट में आया शरीर पेट में बना, और मैं जाते समय लाश यही पड़ी रहेगी हम चले जाएंगे, तो इस शरीर में आए जैसे पंडाल में आप आ गए सत्संग हुई और सत्संग बाद चले जाएंगे, इस तरह से शरीर में आए हैं शरीर से चले जाएंगे, तो शरीर और है आप और है, देह देही का भेद, देही नित्यम अवध्योम, देही नित्य ही अवध्य, कोई मरता ही नहीं, और देह सबका सब मरने वाला ही है, शरीर तो सबके सब मरने वाले ही, और शरीर में रहने वाले कभी मरने वाले है ही नहीं, वो सदा अमर है। जीव मरता नहीं है, अमर जीव मरे सो काया, शरीर मरता है, स्वयं मरता नहीं। ये मरता नहीं, ये आफत है, मर जाए तो आफत होते, मार मर के पाप कट गया, पाप कटेगा, सुख दुख भोगना पड़ेगा। तो आप अलग हैं, शरीर अलग है, संसार से आप अलग है। संसार तो मिला है, बिछड़ेगा, बिल्कुल बिछड़ने वाला है। आप माने नहीं माने, जाने न जाने, स्वीकार करें न स्वीकार करें, आपकी मर्जी है, परंतु सब जाएगा। हरिया हरिया रोकड़ा ये ना रोक सब, ये जितना कुटुम्बी धन संपत्ति जमीन जायदाद सब छूटेगी, ये छूटेगी ही। क्या आप रख सकते हो इस संसार के साथ? आप रह सकते हो आपके साथ संसार रह सकता है? जमीन जायदाद रुपयों के साथ आप रह सकते हो? रुपये आपके साथ रह सकते हैं? बिल्कुल ना आप साथ रह सकते ना ये रह सकते, रहने की रिवाज ही नहीं है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार करा नहीं, कायम कोई मुका नहीं। हाँ क्यों, चिर काल से यही रिवाज नहीं। संसार के पदार्थ मिलते हैं बिछुड़ते हैं, ये सदा से रहते ही नहीं। अरे बिछुड़ते हैं तो बिछुड़ते हैं, बदलते हैं कि नहीं? शरीर कैसा था बालक बनवास कैसा हो गया, सब बदलता है। शहर बदल गए, गांव बदल गए, भाग बदल गया, भाव बदल गया, आजकल तो रिवाज बदल गई, बहुत ही तरह की बदल गई, और विशेषा तो ये बदले ही बदला गया। ये रहने वाला है नहीं, बदलने वाला का क्या भरोसा? आप न बदलने वाले, भगवान न बदलने वाले। संसार में भगवान, शरीर में आप, वो तो है एक, और संसार शरीर है एक। ये नाशवान बदलने वाला, नित्य निरंतर खत्म होने वाला, अरे आप कभी खत्म नहीं होने वाले। अनेक दुनिया में जाओ, स्वर्ग आगे जाओ, कुत्ते जाओ, नाश नहीं होते। आप अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। शरीर के साथ ये संसार के पदार्थ है तो शरीर में काम आते हैं, उनमें आप मौजूद हो। मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, आप कैसे करते हैं? आप शरीर से अलग है, आपने शरीर अलग है, एक मान लेते हैं। जैसे धन पड़ा बैंक में, अपना मान लिया, मैंने मान लिया अपना दूर है, दूर इसे शरीर आपसे दूर है। हमने एक पुस्तक में बात पढ़ी बड़ी विचित्र, तुम्हारे दूर से दूर लोकालोक पर्वत है, पृथ्वी है, जो है तो अंत में लोकालोक पर्वत है। जैसे उतना दूर है, उतना ही दूर शरीर है आपसे। शरीर नजीक और वो दूर ऐसी बात नहीं, जितना दूर से दूर पदार्थ है उतना दूर शरीर है। नजीक से नजीक, नजीक से नजीक, नजीक से नजीक है, उतना नजीक परमात्मा है। परमात्मा तो इतना साथ में है, उनके समान नजीक कोई है ही नहीं। शरीर इतना दूर है कि स्वर्ग दूर है ही नहीं, परमात्मा दूर दिखता है, शरीर नजीक दिखता है। ये दिखता है ऐसा, जैसे सूरज दिखता है वैसा थोड़ा ही है। एक थाली जितना दिख है सूरज, सूरज इससे बड़ा है, पृथ्वी मंडल से भी बड़ा है, तो दूर होने छोटा दिखता है। ऐसे शरीर अपना दिखता है, अपना है नहीं। शरीर अपना आप कहते हो तो शरीर आपका है, ये बात सच्ची हो तो शरीर को बीमार मत होने दो, है हाथ में तो फिर मेरा कैसे? मेरा तो तब हो इस पर आपका आधिपत्य चलता हो, तो शरीर पर अपना आधिपत्य नहीं चलता। इस बात से शरीर मेरा है ये मानते हो, है नहीं। मरे ही है तो फिर मरने मत दो, तो मरने की शौक है क्या? पर मर जाता है, क्यों मर जाता है? ये हमारे हाथ की बात नहीं, मरना हम चाहते ही नहीं, पर मरना भी जाता है। तो शरीर और संसार ये साथ रहने वाला है नहीं। इसका कायदा क्या है कि जो चाहते वो मिलता नहीं, समझे? जो चाहते हैं जो भाता है वो मिलता नहीं, मिलता है वो भाता नहीं, अगर भाता है वो शहर ठहरता नहीं, आफत है। चाहते हैं वो मिलता नहीं और मिलता है वो चाहते नहीं, जिसको चाहते वो मिलता नहीं, मिला हुआ रहता है वो रहता नहीं, ये जिस मिटेगी नहीं। एक ही बात है, इन चाहना छोड़ भगवान की चाहना करो, तो भगवान मिले, अभी मिले हुए हैं, अभी मिले हुए जानते नहीं पहचानते नहीं, फिर सदा पहचानने आ जाएंगे। जो मेरी चीज नहीं है उसको मेरी मांगने से जो मेरे परमात्मा है वो मेरे परमात्मा नहीं दिखते, मेरी नहीं है उसको मेरी मांग तो परमात्मा दिखने लग जाए, क्यों तो परमात्मा तो अपने है, ममई वहां सुख है, भगवान मेरा अंश है जी, तो भगवान का हमारा संबंध है, शरीर का और संसार का संबंध है, तो हमारे मेरे तो फिर धर्म गोपाल दूसरा कोई मेरा भाई है, तो मेरे तो मेरे धर्म गोपाल, हमारे तो भगवान है और दूसरा अपना। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, किसी मत जाने वाला है। इस वास्ते भगवान को याद करो, वो हमारे हैं, नारायण ब्रजराज कुंवर सुन पैगे कर पहचान, भगवान से पहचान करके सब जगह वो मिलेंगे, शरीर तो सब जगह मिलेगा नहीं, सब जगह जा सकता नहीं, संसार से अलग शरीर जा ही नहीं सकता, यार आप रह ही नहीं सकते संसार के साथ, आप बदलते ही रहते हैं, तो इस वास्ते शरीर है वो परमात्मा, संसार का है शरीर, शरीर संसार का, संसार शरीर का, आप भगवान के, भगवान आपके, खास भगवान आपके हैं। इस शरीर को संसार में ये धोखा है, इसे धोखा होगा वो छोड़ देगा ये, तो फिर पदार्थ चले गए, कुटुंब चला गया, हमारे मित्र मर गए, ये तो मरने मरने वाले हैं सभी, चाहे आज मिले चाहे सौ वर्षों की मरे, मरेंगे इनका तो वियोग होगा, सदा से योग चाहते हैं तो भगवान के साथ रह जाओ बस, फिर मोक्ष, सदा रहने वाले परमात्मा है, कभी मिटने वाले नहीं है, कभी आने जाने वाले नहीं, उनके साथ नहीं लो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, तो भगवान के साथ आप राम के साथ भगवान रहेंगे, शरीर के साथ आप नहीं रह सकते, आपके साथ शरीर नहीं रह सकता, पर प्रभु तो रह सकते हैं, प्रभु आप रख सकते हैं, भगवान की आम है, हमारे भगवान है, भगवान की आम है, भगवान का स्वरूप आप जैसा चाहो वैसा मान लो, सगुण मान लो, निर्गुण मान लो, साकार मान लो, निराकार मान लो, द्विभुजी मान लो, चतुर्भुजी मान लो, कैसा ही मान लो, अपना है, मिले न मिले इसकी परवाह नहीं, हमारा है, हम अनाथ नहीं है, हम बिना मालिक के नहीं है, हमारे मालिक भगवान, राजा होता हुआ नहीं देख रहा, नहीं हम थोड़ी होता हुआ है, ऐसे आप भगवान को नहीं देखते, तो भगवान हमारे हैं, हमारे मालिक है, करी गोपाल की सब हो, हमारा प्रबंध वही करता है, इस वास्ते हमारा भगवान है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर संसार का राम भगवान, शरीर और शरीर ये भेद है, खास ये बात है, इसके बाद सब बातें होंगी। इस बात गीता में पहला प्रकरण यही चला रहा है, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोक है, शरीर और शरीर का भेद, हम शरीर नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, हम भगवान के भगवान है हमारे, न भगवान तुम्हारा साईया तुम विजवान हमारे, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, हमारे ठाकुर जी के साथ हमारी एकता है, ये पहचान लो, मस्त हो जाओ, ना जब करो कि ठाकुर जी देखा नहीं, अरे ना देखे तभी तो देख रहे, मांगने की बात है, देखे तो मांगने की बात क्या, तो वो तो दिख जाएगा, फिर प्रेम अधिक हो तो प्रगट हो जाते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए मिल जाना, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। इस बात को समझते हो नारायण नारायण नारायण।